4 stycznia jest 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Widzialność ograniczona poniżej 200 metrów, alerty przed gęstą mgłą niemal w całym kraju. To będzie cyrk, a nie wybory, mówią uczestnicy pikiety przed konsulatem Białorusi w Białymstoku. Spotkali się tydzień przed wyborami prezydenckimi w tym kraju. Kanclerz Niemiec upamiętnił 80. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gęstymi mgłami prawie w całym kraju. Będą się utrzymywały do rana. Na południu i południowym zachodzie mgły mogą zamarzać i powodować śliskość dróg. Kolejne noce także będą mgliste, zapowiada synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. No i musimy się liczyć z tym, że niestety te gęste mgły ograniczające widzialność do około 100-200 metrów będą dość licznie występowały na obszarze całej Polski przez najbliższe 2-3 noce. Dodatkowo w województwach pomorskim i zachodniopomorskim mogą pojawiać się niewielkie marznące opady. To nie jedyne alerty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało dziś przed smogiem. Wiadomości SMS z ostrzeżeniem wysłane zostały do mieszkańców powiatu krotoszyńskiego w województwie wielkopolskim oraz powiatów lubańskiego, kłodzkiego i Legnicy na Dolnym Śląsku. W tych regionach wciąż obserwowane jest duże stężenie pyłu PM10, czyli zanieczyszczeń zawierających rakotwórcze metale ciężkie. Za tydzień na Białorusi odbędą się wybory bez wyboru, twierdzą uczestnicy pikiety zorganizowanej przez białoruską diasporę przed Konsulatem Generalnym Republiki Białorusi w Białymstoku i dodają, to będzie cyrk, a nie wybory. Białorusini będą wybierać prezydenta 26 stycznia. Żywie Białoruś! Żywie Białoruś! My nie zgadzamy się na to wszystko, co odbyło się na Białorusi. Tysiące więźniów politycznych siedzą w więzieniach. My nie zgadzamy się na te represje, które odbywają się na Białorusi. Nie możemy milczeć, nie możemy być cicho. Zależy nam na losach Białorusi. Pomimo tego, że wiele osób już mówi, że raczej nie wróci. Kandydatów na prezydenta Białorusi jest kilku, ale nikt nie ma wątpliwości, że zwycięzcą zostanie ogłoszony Aleksandr Łukaszenka i to z rekordowym poparciem sięgającym 98%. Po doświadczeniach sprzed 5 lat reżim Łukaszenki pozbawił możliwości głosowania Białorusinów mieszkających poza granicami kraju. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku podczas rekonstrukcji bitwy w Zwierzyńcu na Lubelszczyźnie. 45-latek został ranny w czasie ładowania armaty. Do wypadku doszło podczas uroczystości upamiętniających wybuch powstania styczniowego. W trakcie rekonstrukcji historycznej wydarzenia 45-letni mieszkaniec powiatu krasnostawskiego w czasie ładowania czarnego prochu do armatki doprowadził do niekontrolowanego wybuchu. 45-latek doznał urazu dłoni, załoga pogotowia ratunkowego przetransportowała go do szpitala. 45-latek był trzeźwy. Mówiła podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji. Na szczęście życiu rekonstruktora nie zagraża niebezpieczeństwo. Nie kończy się odpowiedzialność Niemców za zbrodnie, takie jak w obozie koncentracyjnym Auschwitz, mówił kanclerz Niemiec we Frankfurcie nad Menem, gdzie razem z lokalną żydowską społecznością upamiętnił ofiary wyzwolonego 80 lat temu obozu. Olaf Scholz odniósł się także do dzisiejszego zawieszenia broni zawartego przez Izrael z Hamasem. O szczegółach Adam Górczewski. Kanclerz Niemiec skrytykował próby relatywizowania historii i umniejszania odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie III Rzeszy. Zdaniem Olafa Scholza rola jego kraju w upamiętnianiu historii jest szczególnie ważna teraz, gdy odradzają się antysemityzm, prawicowy ekstremizm, nacjonalizm i różnie argumentowana nienawiść skierowana przeciw grupom etnicznym i religijnym. Szef niemieckiego rządu skomentował również uwolnienie pierwszych po porozumieniu Izraela z Hamasem zakładników. Wielokrotnie rozmawiałem z krewnymi osób porwanych przez Hamas, również w Izraelu. I mogę powiedzieć, że to bardzo trudne i przygnębiające. Dlatego cieszy znak nadziei, że pozostali zakładnicy również zostaną uwolnieni, a ciała tych, którzy zginęli, wrócą, aby ich bliscy mogli się pożegnać. Te słowa Olafa Scholza padły na uroczystości zorganizowanej przez gminę żydowską we Frankfurcie na tydzień przed 80. rocznicą wyzwolenia hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z gęstą mgłą niemal w całym kraju. Miejscami jest to mgła marznąca, powodująca szać. Na termometrach od minus 5 do minus 2 stopni. Cieplej tylko na wybrzeżu, około plus 1. Jutro sporo przejaśnień i maksymalnie od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 8 na Dolnym Śląsku.

jeszcze jeden powrót do miasteczka Twin Peaks. Angelo Badalamenti, David Lynch i wykonanie, które odbyło się 1 marca 2022 roku. Muzyka do serialu miasteczka Twin Peaks w naszym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. The Roadhouse Band w składzie Magdalena Gajdzica, Hubert Semler, Bartłomiej Tyciński, Jerzy Rogiewicz, Tomasz Duda i Piotr Domagalski. Więcej przede wszystkim muzyki Davida Lyncha, tej bardziej eksperymentalnej i bluesowej, pojawi się na antenie Trójki w najbliższy wtorek w audycji Samocha po godzinie 22. Zapraszam z Bartkiem Chacińskim. Zaprezentujemy Państwu może mniej znane oblicze tego kompozytora i reżysera, ale także kompozytora, który fantastycznie znał muzykę, nową muzykę współczesną, który jak nikt inny wykorzystał także twórczość Krzysztofa Pendereckiego w jednym z odcinków miasteczka Twin Peaks. Zatem nieznane oblicze Davida Lyncha we wtorek, tuż po godzinie 22. A my, cóż, w takim razie powracamy do Paryża na ten fantastyczny koncert Theloniusa Monka. Koncert odnaleziony, który odbył się 20 marca 1966 roku. Koncert, który odbył się w 104. studiu Radia Francuskiego. Wszystko to brzmi jak, powiedziałbym, idealnie nagrana taśma z wyraźnie słyszalnym pogłosem, ze świetnie uchwyconymi instrumentami. Są nagrania, które także dzisiaj jeszcze zabrzmią przed godziną 23. Theloniusa Monka z różnych koncertów innych, amerykańskich, których jakość pozostawia wiele do życzenia. Natomiast w przypadku tej taśmy mamy do czynienia rzeczywiście z absolutnie profesjonalnym zapisem. Świetnie, że po latach udało się nie tylko odnaleźć, oczyścić tę taśmę, ale także wydać na płycie winylowej. Kwartet Theloniusa Monka wystąpił w Paryżu w marcu 1966 roku. Jesienią wystąpił także na festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie. Charlie Rose na tenorze, Larry Gales na kontrabasie, Ben Reilly na perkusji i Theloniusa Monk na fortepianie. I'm getting sentimental over you.

Czasami warto poczekać nawet kilka dekad, by usłyszeć takie nagrania dźwiękowo niemal idealne. Marzec roku 1966, Studio 104 Radia Francuskiego i kwartet Thelonious'a Monka. Ben Reilly na perkusji, Larry Gales na kontrabasie, Charlie Rose na tenorze i na fortepianie Thelonious Monk. I'm getting sentimental over you. To nagrania, które pojawiły się w ostatnich tygodniach w ramach reedycji francuskiej wytwórni Transversale Disc, która wprawdzie specjalizuje się w nagraniach muzyki elektronicznej, także archiwalnych, tych, które pokazują, w jaki sposób kształtowało się brzmienie francuskiej elektroniki, tej eksperymentalnej i tej nieco bardziej komercyjnej, ale mamy także serię bardzo ciekawych archiwów jazzowych i koncertów, które odbywały się w budynku Radia Francuskiego. Te taśmy, jak się okazało, zostały przechowane i to w bardzo dobrym stanie i co jakiś czas pojawiają się właśnie takie nagrania koncertowe wypełnione muzyką w większości amerykańskich jazzmenów, którzy przyjeżdżali do Paryża w latach 60. i 70. To zerknijmy teraz do archiwów polskich nagrań, o to w jaki sposób uhonorował Monka Stanisław Sojka. To był rok 1981. Thelonious Monk, Thelonious Monk, thank you for the beautiful monk. Thelonious Monk, Thelonious Monk, thank you for the beautiful monk. Thelonious Monk, Thelonious Monk, I love you, thank you for the beautiful monk. Monk. Thank you. for the beauty blue moon, the Delanese monk. Thank you for the beauty blue monk. Thank you for the beauty blue monk. Blue Monk, Stanisław Sojka, rok 1981. Fragment płyty Blula, płyty, która została uznana za album roku. Wydano ją w nakładzie blisko 100 tysięcy egzemplarzy. To zupełnie niewiarygodna liczba. Dzisiaj, ale także i wówczas, Stanisław Sojka śpiew, Wojciech Karolak na fortepianie, Zbigniew Wegehaupt na kontrabasie i Czesław Bartkowski na perkusji. To jeśli chodzi o nasze archiwa, czy też archiwa polskich nagrań, a teraz przenosimy się do Kalifornii i odkrywamy kolejne archiwa Theloniusa Monka. Ta historia jest dosyć dobrze znana, ponieważ została także opisana bardzo dokładnie w biografii Theloniusa Monka. Myślę tutaj o koncercie, który odbył się 27 października 1968 roku w Palo Alto, dokładnie w koledżu, i to był absolutnie koncert zorganizowany na wariackich papierach, zorganizowany przez 16-letniego Danego Shera, który po prostu chciał sprowadzać do swojej szkoły znanych artystów, jazzmenów i organizować im koncerty. Pomysł był absolutnie szalony, ale okazało się, że można takie szalone pomysły realizować. Thelonious Monk wówczas grał serię koncertów w San Francisco, w związku z tym można było go zaprosić i można było go namówić. W jaki sposób Dan Sher to zrobił? Polecam Państwu lekturę książki o Monku. Tam cała ta historia jest opowiedziana. W każdym razie po prostu nawiązał kontakt z Monkiem, zaprosił go. Nic do końca nie było nigdzie zapisane, spisane. Sam Sher drukował ulotki, informował wszystkich o tym, że przyjedzie Thelonious Monk. Lokalna społeczność, zwłaszcza czarni mieszkańcy Palo Alto, nie wierzyli, że dojdzie do tego koncertu, więc on mówi im wyłącznie: przyjdźcie na parking pod szkołą i zobaczycie. Jeśli przyjedzie Thelonious Monk ze swoim zespołem, to kupicie bilety. I tak też się stało. Bilety się nie sprzedawały, ale w momencie, kiedy pojawił się bus z muzykami, wszyscy ruszyli do szkoły i w taki oto sposób doszło jednak do tego występu, ale co najważniejsze dla nas, to woźny nacisnął odpowiedni guzik, czyli po prostu piracko nagrał ten koncert, który po latach został opublikowany i wydany w roku 2021. Jakość techniczna tego nagrania, mimo że koncert 68 roku, a przed chwilą słuchaliśmy nagrań 66, jednak pozostaje wiele do życzenia. Ten sam skład, idealnie ci sami muzycy, ale proszę posłuchać, jakie emocje, no, jaka pasja grania i jaki feeling. Tak było 27 października 1968 roku o 2 po południu, ponieważ Monk musiał spakować walizki i wrócić do San Francisco, gdzie wieczorem grał kolejny koncert.

niedzielne popołudnie w Palo Alto High School. 27 października 1968 roku i kwartet Thelonious Monka. Ben Reilly na perkusji, Larry Gales na kontrabasie, Charlie Rose na saksofonie tenorowym i Monk na fortepianie. Przepięknie wydana reedycja kilka lat temu tego koncertu. Właściwie nie reedycja, a po raz pierwszy ten materiał pojawił się, jak powiedziałem, odnaleziony dzięki temu, że Woźny wcisnął odpowiedni klawisz i zarejestrował to wszystko, co działo się w sali, w tej szkole. W tej reedycji również otrzymujemy reprinty oryginalnego programu z 1968 roku z krótkimi biografiami artystów, ale co bardziej interesujące, także z reklamami sklepów z Palo Alto, które zdecydowały się wesprzeć koncert i dzięki którym tak naprawdę ten koncert się odbył. I mamy tutaj lokalnego jubilera, mamy sklep z książkami i płytami, mamy także aptekę, także cała historia tego wszystkiego, co wówczas wydarzyło się i dzięki ludziom, bardzo powiedziałbym różnym, nie tylko zainteresowanym muzyką, doszło do zorganizowania tego koncertu wyjątkowego. I to już jest prawie wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu, w którym gościła muzyka Thelonious'a Monka. Na zakończenie sięgam jeszcze po tę nową płytę wydaną przez septet Mai Laury. Jedna kompozycja zmieści nam się we fragmencie do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Anna Regulska i Jacek Hawryluk, bardzo dziękujemy w audycji Samocha. Spotkamy się za tydzień. Thank you.